Ljudi mi se javljaju, a ja ne znam ni da li ih poznajem. U masi drugih glasova jedino tvoj muk prepoznajem. Ne znam da li sam to ovdje ja, ili je sve ovo san. Vidim te, a nisi tu, u tebe svijet je maskiran. Da te nađe, krajnje vrijeme je da neku drugu zavolim. Krajnje vrijeme je da, da mi svane. Krajnje vrijeme je da stari kompas promijenim. Krajnje vrijeme je da krenem dalje. Srebrom i zlatom skoro svaki hit, svaki hit. A ljubav se ne kupuje tamo gdje se i vrijeme prodaje. Prodaje. I kome sada bude pametan kad je lakše biti lud. A ja sa sobom ne znam kud, kako da te nađem. Krajnje vrijeme je da nekog drugog zavolim. Krajnje vrijeme je da, da mi svane. Krajnje vrijeme je da stari kompas promijenim. Krajnje vrijeme je da krenem dalje. Krajnje vrijeme je da neko drugo zavolim. Krajnje vrijeme je da, da mi svane. Krajnje vrijeme je da stari kompas promijenim. Krajnje vrijeme je da krenem dalje. Thank you.